muhojirlar, ansorlar, muhojir va ansorlar, muhojirlar, ansorlar, muhojir va ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida muhojirlar, ansorlar. Tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar, ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida muhojirlar, ansorlar. Tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar, ansorlar. Muhojirlar, ansorlar. Ishlar kechayu kunduz tinmay, dunyo ne'matin havas qilmay. Ishlar kechayu kunduz tinmay, dunyo ne'matin havas qilmay. Yordam qilishar charchoq bilmay muhojirlar, ansorlar. Yordam qilishar charchoq bilmay muhojirlar, ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida muhojirlar, ansorlar. Tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar, ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida muhojirlar, ansorlar. Tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar, ansorlar. Muhojirlar, ansorlar. Ular o'ylamaslar to'xtashni, munofiqlarga ham o'xshashni. Ular o'ylamaslar to'xtashni, munofiqlarga ham o'xshashni. O'ylar haqni mahkam ushlashni muhojirlar, ansorlar. O'ylar haqni mahkam ushlashni muhojirlar, ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida muhojirlar, ansorlar. Tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar, ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida muhojirlar, ansorlar. Tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar, ansorlar. Muhojirlar, ansorlar. Dushmanlarga qarshi shiddatli, lekin o'zaro muhabbatli. Dushmanlarga qarshi shiddatli, lekin o'zaro muhabbatli. Maqsad niyatlari dur qat'iy, muhojirlar, ansorlar. Maqsad niyatlari dur qat'iy, muhojirlar, ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida muhojirlar, ansorlar. Tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar, ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida muhojirlar, ansorlar. Tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar, ansorlar. Muhojirlar, ansorlar. Dunyo to'xtamay qilar taqdir, ular tan olar faqat tavhid. Dunyo to'xtamay qilar taqdir, ular tan olar faqat tavhid. Qiyomat kuni bo'lar shohid muhojirlar, ansorlar. Qiyomat kuni bo'lar shohid muhojirlar, ansorlar. Muhojirlar, ansorlar. Muhojir va ansorlar. Muhojirlar, ansorlar. Muhojir va ansorlar. Tinmay shu dinning xizmatida